بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سورة جمعة کی حاصل پنځه خبرې وي. یو د الله توحید، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. دویم، اثبات رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، او نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تمام دنیا لپاره. دا وقت چې سورو په مخ د ځمکه باندې او یا قیامت تر وده پوری چې څوک هم راځي په دنیا کې، نو د پیغمبر رسالت او پیغام دا ټولو ته یو برابر و، که نږدې وو که لرې وو، که تور وو که سپین وو، که عرب وو که عجم. درېمه خبره، زجر، زورنه، رټنه دا هغه چا دپاره چې هغې د دې رسالت یا دا اللہ دا دی توحید یا دا اغا کتاب نچے اللہ پیغمبر تا ورکڑے دے مخڑے احراس کی، او دا پا دی دنیا کی دا ٹولو نسیوا یہودو کہ اغی سور دشمنی کڑے و دا پیغمبر سرا، دا قرآن سرا، دا شریعت تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا و دا مومنان سرا، او کئی تر قیامت تر وزے پوری دا اللہ کتاب پہ دے بانے گوا دے چی زمونگا سخت دشمنان پہ دنیا کی دا یہود تھی. نو دویم نمبر باغ سو کی چی اغا دا یہود تابعی دا زجر او رٹنا ہم دا دی وجہ نہ ذکر کری چی دا یہود پہ دنیا کے علماء و ملیان گرن لیشو او ټول خلق و دیتا ډیر پوچت نظر باندې کاته او سجده وته نو وکړې او نور ورقابو کړی وو د اولوهیت درجه ولا ورکړې و چې دی بوته وی دا شی حلال نه نغي به حلال دی. او چې دی بوته وی دا شی حرام نه دی به حرام دی. اوس دا د اولوهیت درجه وګنا دی رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو چې یا رسول الله مونږ خدا په اولوهیت او په خدای توپ سره نو نیولی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و توی چی غیب یو شی حلال کنو تاسو به حلال گانو وی آو، وی که غیب یو شی حرام کنو تاسو به حرام گانو وی آو. دیر خلق خدا سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و توی نو خدای توب تا نور ستاوی دقا الوحیت تا چی تا چالا ورکو پا حلالو او پا حرامو کی با منگا منو دا اللہ چی یو شی یا منگا حلال کی و یا حرام کی. او اگر دنیا تے او پیغمبر را لی گلی نو دا آغی پیغمبر دخلی نمو خبر کی چی دا شی حلال دے و یا حرام دے، نو چی دا تو دا درجہ پیرانو لور کی مولیانو لور کی لکہ سنگ چی یہود نسوارا ور کردے و نو بس دا آغی الوحیت شو. دے وجہ نا پو عام دعوت کی اہلی کتابو تا دا خبر را غلی و چې ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله په مونږ کې بعضې به بعضو لره د الله نه سیوا خدایان نه نسی چې بس دا الله قانون ته ډګوري نه او د پیر د ګپ نه خلاف نشي کولی. پیر صاحب یې راته داسې ویلي دا جامه ماچوه دا هغې په رسم رواج کې دا را روانو چې دا قسم پیزار ماچوئ په دې وخت کې دا کار مه کوئ دا چل به رسره وشي. دا مختلف رسمونه او رواجونه د جاهلیت د زمانې او هغه هغې دین ګاڼو. نو دا یهودو د دې وجه نه ذکر کوي. نور مقصد صرف یهود نه دی چې څوک هم رسالت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا آخري دین دی او د دې امت ته رهنمایي دپاره الله را لېږلی دی. نو که قرآن نه مني په سنت د پیغمبر نه مني دا به هم هغسې یهودي لکه څنګه چې د پیغمبر د زمانې یهودیانو هغه سخت دشمنانو د اسلام او سخت دشمنانو د الله. لهذا دی به هم د هغې په شان من شبه بقوم فهو منهم چا چې د یو قوم سره ځان مشابه کو ځان یې د هغې په شان کو. نو محدثین وی په څه کې تا په عقیده کې ځان د هغې په شان کو. یهودو به وي عزیر علیه السلام د الله نازولی دی. عیسایانو به وي عیسی علیه السلام د الله نازولی دی. او زمونږ د څوارلسمې صدۍ مسلمانانو وړو څوک پرې نه خود اخو بیا هم یو یو او د الله پیغمبرانو وي دا د الله نازولی د برخې خاوندان دي. او زمونږ د خپار یو کلي کې رشا ولی الله وي ما من بلدتن الا ولها آلهة تعبدو هیڅ یو کلي نشته مگر په هغې کې ځان له خلکو نیولي دي چې ته ګورې نه اوږد قبر به شالونه به پې غوړېدلي ډیوې به پکې بلیږي کومبت به پې جوړ شوي مونجوران به پکې ناست دي اوبه به لګېدلي ونې به پکې خلق به راځي د هغې د سوري لاندې به کښېني مالګه به سټي دا د پیر صاحب خورده ده. نو دا وګوره زمونږ په دې ملکونو کې بې شماره دي. نو دا د هغې نه بدتر نه شو چا چې د یو قوم ځان د یو قوم په شان که هغې د الله نبي ته نازولې وي او دی د الله ولي ته نازولي وي او یو نه دی هغه یو و دا بې شماره دي. د نوح علیه السلام د زمانې هغه پنځه و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کومه زمانه کې الله پیدا کړو نو په هغې کې هم د شمار و لاتو مناتو عزا هبلو اصلوح و مشهور نور په کوم ځای په ځای و هغه هم را روانو چې کوم د نوح علیه الصلوۃ والسلام د زمانې خو په عربو کې د شمار و او چې خبره عجمو ته شوه یو قابلی مونږ ته یې وی په افغانستان کې یو که دوه کم دي وی که دا پوره وی که نه دولس نو وی بیا به دا حج له به خلق وي افغانستان ته راته هغې ولا دوره درجه ورکړه دا سخي بابا را دا پلانې او د هغه زمانې هغه بوتان په هغې کې تر اوسه پورې وو هغه مشهور بوتو پکې طالبانو حکومت راغی نه هغې مات کړو حالانکه دا افغان دا هغه چا وطن و چې د هغه نوم محمود و او هغه هغه مشهور بوت مات کړو هغې ورته وی دوره پیسې به درکړو دا چل به وکړو هغه چل به وکړو مې ماتوه هغه وی نه زه بوت پروش نه یم سبا به زما نسو کړو سو ته خلق پی غور کوي چې ستاسو نیکه خو بوتان خرڅول او چې ماتې کړو نو هغه د ملغلرو نه ډکو الله ولې پکې مال غنیمت ورکړو. نو زمونږ عمل کوو د دې بلاګانو نه ډک دی او چې دا سوره پوری په هر وطن کې نو په هغې کې شریعت اسلامي نه شي راتلی. د شریعت لومبی خبره داره چې شرک به ختم کړي د شرک اډې به ختم کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په خپلو خپو باندې الله ودرو نو یو یو صحابي به یې لېږه ورته به پلانې ځای ته لاړ شه طایب ته لاړ شه او چې کوم زیارت ته هغه ختم کړه خالد ته یې پلانې ځای ته لاړ شه او د عزانه مې خلاص کړه. علي رضی الله تعالی عنه داسې یو خوا بل خوا دا ټولې ولېږل او هغه بوتان چې کوم و هغه ټولې ختم کړو. هغه د نیکانو بنیانو شکلونه وو یا د ګټې نه جوړ کړي وو یا په ونه کې څه کپڑے ځوړندې کړې وي. نو یهودو په دشمنی کې د مؤمنانو سره د قرآن سره او د پیغمبر سره ځکه چې کله دنیا ته قرآن راغی او پیغمبر راغی الله پیغمبر ته نبوت ورکو نو د یهودو پټکې خپو کې را پرېوت هغه بې عزته شو په دنیا کې او ذلیل شو او الله به انشاءالله ذلیل ساتي هغه الله وعده ده. دا مثل الذين حملوا التوراة ذکر دغی مثال ذکر کوي زیاد دشمنان د قران او د پیغمبر داو دا زورونه ذکر کی چې کم خلق د پیغمبر د رسالت نه مخړو نو الله مثال ذکر کی مثل الذین مثل صفت توی صفت دا کسانو حملو التوراتا چی بار کرشو وغیبانی توراتو حملو التورات حمل ندی حمالا وچی طولو توی پانده تا دا بل سر دا پاسا کی خودو دا کنائی دا تکلیفنا یعنی کلف العمل بها اغیت دا تکلیف ورکڑشو دا اللہ را طرف نشی پا دیبا عمل کوئے لکہ سنگ چی منگ اللہ مکلف گرزولیو پا قرآن باندی دا عمل کتا سو پا قرآن باندی ایمان روڑے پا دیبا نیبا عمل کوئے نو یہودی پا دی مکلف گرزولیو پا غیئے دا پان یخیو کتا سو با تورات دا دی حفاظت پا کوئے او دا دی احکام با منے اللہ وی دا دغی خلق و مثال مثل الذین صفت داغ کسانو حملو التوراتا چی بار کرشو اغیبان توراتو چی دا با منع پا دی با عمل کوئے ثم لم يحملوها بیا دی اغو چت نکو اغا بوج برداش نکو ثم لم يحملوها باقی عملو نکو اللہوی مثال وارا کمثل الحمار دا دی خلقو مثال پشان دا خرده دا حملو التوراتا اللہ کتاب و تراغلو نو کتابیان شو کنا اس ان پا دنیا کی پا کتابیانو بانے مشہور دی اہلی کتابو یا کتابیانو دا دی نور و کفارو نلک پا پرخ دی اللہ قرآن کی وی دا دی زنانو سر نکاح کی گی چپاک دامنی دا دی حلال روا دا نوالتا مفسرین دو زائشوی دی سو کوئی بس چی اللہ ویلی دنو آپا لپکے نکتے ملٹاوا او سو کوئی نا پدی کی دو قسمو یو پکی صحیح مومنان مسلمانانو چه اغی صحیح تورات چکم پا موسیٰ علیہ السلام بانی نازل شو پا اغی کی گوتے نوی والے او دا خیدی خاوندانو نو دغی زنانو سر بنی کاکے او دا اغی علالہ بخری او دا کم چه مکی مشرکان دینو مشرکان خرین نبال مشرکون نجسون اخو پلیت تی اللہ وی دا ملیانو کتاب والو نو دا دی ملا تشبیه د سسره ورک لکه مثل الحمار ویدا پشان د خرودی او کم خرو یحمل اسفارا چې هغه اوچت کړی وی کتابونه بار کړی وی کتابونه اسفار صفر کتاب ته وی د خر د پاسا لوی بار پروت او دار کتابونه نډه دی خر ته سپته لګی ردی چې دا زماره د پاسا سپراتی آیا دا زما گیا دا کنه دار دی انسانانو گیا دا دی خوراک تیسا غلط دا او کنه سا اگر کتاب نسا خبر دی پا جہالت کی او پا رزالت کی اللہ وی دادا سی دی لکا حمار حمار وی پا دی حیواناتو کی دیر زیاد بیوقوف ہم دی پا دی انسانانو کی عمر قسمی کنا سپا کی اخیاری و سپا کی قمقلی نو پا دی نور سارو کی بمداسی خو پا دی طول سارو کی ذکر دی حمرم ډیر قسمونه دي نه یا خو صرف په دې خرو کې او یا دا چې دا حیوانات هر څوره دي نو غوا او غوایې او داسې ځونه خو ټول په حیواناتو کې راځي خو ډیر شریفو دا خر په کې ډیر زیات ذلیل دی دا ډیر زیات رسوا دی د دې وجنې د ده تشبیه د دې خر سره ورکړه چې بس ده ته وګوره او د سره دوستانه کوه نو د خر دوستانه څه ده زمونږ پښتانه څه وي لته دته یهودي سره دوستانه کوه او تاسو تجربه وکړئ چې دنیا کې وسره چا دوستانه کړی ده نو واپس را ګرځېدلی دی او په دې شونډو باندې والی دی سوره دنیا مسلمانانو او هغې تېنه اوړي نه هماخا لکه ماشومان چې په خره پورې نښتي نو د هغه کار بیا دقه ده چې دته ورکوي بس دی په هغې پورې نښتي دي الله وایي دا خو خره دي خره یحملو اسفاره او د دنیا کتابونه یې بار کړي دي د دې یهودو چې مولیانو الله ورته د کتاب ذمواري ورکړې وه چې په دې به ایمان راوړی او په دې باندې به عمل کوئ او د دې حفاظت به کوئ حفاظت هغې دا وکړو چې په هغې کې احکام بدل کړو دا پوره خبره وه که نه درجه هم خبره وه او آیات په کې راغلی و او هغې عبدالله ابن سلام راوغوښته و ته یې پیغمبر دې نه تپوس وکړه هغې چې کوم ملا و نو هغه ناست و او ګوتې یخې وې په د الله په کتاب باندې و چې کوم درجه م آیاتو نه هغه یې په کې پټ کړی و پیدے کے خنشتا ای وتوی دا اللہ سچت کا تو اگر پکی ویدا سے زلی دل قبل اب سے زلی گی اگی بت نویس دخل خو احکام بیا پکی وردن نکولو او چکم بیا خو خنو نغه بیت نل رکولو دا زمواری اللہ نو غستر تورات لگا سنگے کہ قران غستر اللہ وی بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله بد مثال دا قوم اغا کسانو چی دروغ جن کری آیاتونا دا اللہ خذبو بی آیات اللہ یہ واضح دا ہر اغا قوم چی دا اللہ کتاب دا اللہ آیاتونا دروغ جن کی او سرد علم نزلیل شی و گمرہ شی او پا بی علم پس روان شی یا پا خبر علم مانی عمل نکی نا اللہ وی دا مثال دا سدے لگا خر بلکی ردین ام بتر سورت عرب کی مثال تیر شیو کنا دا غمولا چه مستجاب الدعواتو دا موسیٰ علیہ الصلات والسلام دا زمانیو دعاگانی بے قبلی دی نطول خلق و تراغون شو وی دی موسیٰ علیہ الصلات والسلام تا خیریو کا اگی مطلب داو چه رد خیری قبلی گی دعایم قبلی گی و خیری ام قبلی گی نوی دا تا بد دعاو کا اگی و توی دا اللہ پیغمبر دے و دا چل لکھو اخر دا چه دوکے کپو پیسو باندے ملاو کا نا ملاو پیسو باندے در دوکے کی گی زمونگا غی ورپسی ار سفری خود سشو اغا درسونا و سشو اغا مدرسی و سشو اغا حدیث این روایاتو کفی ما مدا عن ابن عون و ابن سیرینی عبداللہ ابن مبارک ابن علیت اوی اغا روایت تیسشو اچھے تب ناسو طالبانو تا مدرسا بو و طالبان بو درسونا بو پزرگونو نستا اغا روایت سشو ان قلتا و کرحتو فدا باطلون کتو ویچ ما بانی زور اکلے شو او زو امام ابو حنیفه باندې زور نو شوی حتی که چې په جیل کې وفات شو بادشاہ ته ویستا قضا نه قبلو زو دې لپاره نه مچ زری قاضی کیږم ځکه چې قاضی شمه نو بیا به ارس زکو م په خپل خو خبانی او کته پته مې چې اوس په فیصله قاضی سیب زما په حق کې کی او چې زه څنګه وای ما غسی بکیږي نو دا ظلم فیصله زنه شم کولی ما نه ظالم جوړا هغه وی خامخا به دا قضا قبلی هغه وی بالکل نه قبلو په الله مې قسم نو جیل تک او پجیل کې هغه د شپې وفات شو د سجدی په حالت خو یو قضا نه و قبول کړي نو کوم خلکو چې د حکومت عهده واغسته دغه منصبونه واغسته نو داغینه علم یرش داغینه فقه یرش داغینه قران او سنت یرش او سغی په دنیا پسې شو هغه هو دغه لپاره الله وی بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله نو مولا آخر دیتا تیار شو چی بس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خلاف اللہ سو چی خیری شروع کر نو اللہ خود آغا خیری دا پیغمبر پا بارکی نا قبلو لی آغا با ٹک دا دعا قبلی دا خو چکل آغا آغا کی تقوی و آغا کی پریزگاری و نو چکل دنیا طرف تا مائل شو اللہ وی اخلا دا الی الارد زمکی تا لگ ورو غرد دا مائل شو رد اوالا نو فمثلهو کمثل الکلب اللہ وی دا تشل کسبه ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث فسوق بولا خاله ورتلو مو كن بو ورتلو اد بغافل او دا بيبي چي مال گوتي مر وړه ما خاله مرازه كنن لي وني بشي بيمار را باندې لگي دلي دا مثل القوم الذين كذبوا بايات الله د دين په احکام پوري او په دين پوري استهزاء ټوقي او مسخري دا د فو خلق سره نه خاي اغيلا ډيره يره پکار دا لکه چاغي سويلي او د سنه خبر دي چې کوم عوام خلق ته د سنه نه خبره غي خلل نه رانسي دا په وره نسی الله وی دا په ډېر بدترین مثال د خر دي یو حدیث کرا دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جمیر وځ او خطیب په منبر باندې ناشته خطبه وای او یو سړی جمعات کې ناشته د دنیا خلق ناشته کنه د جمعې پر ورځ باندې به خبره بالکل نه کوي ومن تكلم يوم الجمعه والامام يخطب امام خطبه الولي او ده خبر يوكري نبي فهو كمثل الحمار في غمبر الى داس ذلك خر اصل داس ذلك خر ده لسه كار دي وقتي چې خطبه توقي دي لاغي اريد الواجب دي نو امام خطبه وي او ده دل تلګي دي بل سره خبري کوي نو اعراض راغي کنه مخ اړول رالو چاچی مخلول دا اللہ را کتاب نن اللہ وی فمثلوه کمثل الحمار یحمل اسفارا دا مثال دا خر دا کتابونا بخر بانی بار کنو سا اغاز سن خبر دی اللہ وی دام جاہل دے بے وقوف دے کام عقل دے نہ پوئے گی او دا سے دے لگا ہر دو گورن پہ حیوانات کی چکم دے کہ دا آواز نہیں تو گور خراب آواز شروع کی سکتے اگر شیطان ہوئی نہیں نو دام داغا پشان دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجر جمعے پرزبان راشی نو خو قیدی پر شکل یا پر لتو ہا پارام بانے کی نہ ذکر شروع کا چی امام راغ خطبے شروع کلا داغت اغوا کی دا یو خبر خو ام گورا ذکر داغا دا اوریدل دا واجب دی دا عبادت تے او خبر ام مکوانو چی خبر دیو کلا نو پیغمبر وی وی دا پشان نخار ذکر جدا دا امامو دا خطبے نمخوارا و بل طرف تا متوجه شو لکه څنګه چې يهودي د کتاب د الله نه مخواړو نو مثال د خرو ګرځیدو و من قال له انست دې حدیث کې راځي دویمه جمله د پیغمبر داده چې بل چا وته و چې لکه چپشه امام خطبه لولي د جمعې ورځ ده او د خبرې شروع کړې چې دې خبرې کې نو بل وته و چپشه پیغمبر وی لیس له جمعه دا کوم سړی چې وته و چې چپشه ردم جمعه نشته ځه ہندوستان بھی خدا ناراض اصل راغی جماعت تاوا سے لاڑ نہ چاچا راغل او نتلے اس سے پیدا او نکلا پیغمبر وی دو جمعہ او نشوا یعنی اگر اجر ددو مونز خٹک تاو کتا فریضا داشوا خو جمعہ او نشوا دو جمعہ جکم فضیلت تے اگر فضیلت دتا ملو نشوا دا خو پاپ تک دا اختر یا وروز وا دی جمعہ دو رکات خو دیر لوی ثوابو خو پا شرائطو بانی برابر کنا دانا چې ته په اخر کې را لې او دغه دې پرور باندې ودرې دیو نن ترې پلاستیکو غړو دا جمعې هر سره نه کیږي ډېر خلکو به دې باندې ځان دوکه کړی دی دا وخت لا شو جمعه کې نه هر جمعه کې ځای ملاویږي چې په سپونو کې انقطاع رااله نو سره مونږ نه کیږي هر جمعه ته سپونه را روان دي نو که بیا په روډ کې ولاړې او که په ګراوند کې ولاړې که په هر ځای کې ولاړې نو په میاس کې به سپونه مپونه نه وي دې نه خو بیا په دېره کې بره وخېږي سطحې ته نه آواز راځي د امام په یو پسې مونځ کوه دا مون نه دی نو د جمعې په ورځ باندې خبرې انتهایی جرم دی ځکه پیغمبر وایي چې تا بل ته ووایي چې چپ شه نو ستا جمعه مو نه شوه مثل الذین کذبوا بآیات الله والله لا یهدی القوم الظالمین الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته یعنی توفیق نه ورکوي الله توفیق هغه چا ته ورکوي چې په هغې کې انابت دی عدل او انصاف دی قل یا ایها الذین آمنوا وایا پیغمبرا اے اگر کسانو چی یہودیانو یا نئے یہودیانو تاو زانتا یہود وایا کنا یہودو پا دیخپل نمبانیم فخر کم تاسو زانتا یہود وایا تاسو مشرانو ویلی واللہ تا انا هدنا الیک اللہ مونگ تا ترا گرزو مونگ ہر سپری خودو ستا دین ترا گرزو ستا وینا ترا گرزو ستا کلام ترا گرزو ستا دا نبی خبری تا کین استو انا هدنا الیک تاسو فخر کوای پا دی نمبانی چی مونگ یہودیو ان زعمتم کچر استاسو خیالی انکم اولیاء للہ چه تاسو دوستان دا اللہ ہے ذکر دیبوی نحنو ابناء اللہ واحباؤ منگا دا اللہ زامنیو یعنی دا اللہ دوستانیو منگا اللہ تلیر نزدیو زمونگا پیغمبر تاسو را پیغمبر نمخ کیو زمونگا توراست تاسو را کتاب نمخ کیو لہذا زمونگا دین ستاسو نا غور دے منگ چه پا کم طریقہ روانیو اگر ستاسو نا بہتر دا غور دا او مونږ خو الله تعالی نزی او اولیاء الله او کیسه به کول او پدی کې خدا پیران او مولیان ډیرو هغه پدی باندې فخر کوم چې مونږ الله تعالی نزی او استاد سنا نو کدا سی وی نن دور الناس سی وا د نور خلق نه فتمنا الموت انو غاله مرګ یا خو مرګ غاله ځکه چې اولیاء الله الله کم کرامت او کم عزت ورکی په اخرت کې نو ډیر خلق هغه باندې هغه ته خفکیږي یا پا دی دنیا کی سکوی چی دی سخت و دناسی خو مرگو غواره فتمن ناو الموت سورت بقره که مباحلت رشوی و دی یهود و سر چکا تاسو وای انکاند لکم دار الاخرت و عند اللہ خالصتا من دون الناس فتمن ناو الموت ذکر دی دعوه و چی جنت تا بغری منگز و لن یدخل جنت الا من کان هودا نو نصارا اللہوی تلک امانی یو هم دا کم دروغ درا جمع کری دی تورات کی مرتا ویلی دی په انجیل کې مرته ویلې دي په قرآن کې مرته ویلې دي کم کتاب کې ما ویلې دي چې جنت ته به ته ځې او بل به نه ځې ته خو لږ سوچ او فکر وکړه نو هلته و ته الله مباهله تېره شوه د یهودو په آل عمران کې د نسوارا و سره تېره شوه الله پیغمبر ته ووایي دې ته ووایه چې میدان ته راوځئ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم دا اللہ نہ بو وڑو میدان تبر کم پہ حق دی کم پہ باطل دی رادے چ پتہ ہو لگی راوتی شو. یو حدیث کے راضی ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بارہ کی ہوئی وی پا اللہ میرے قسمی کہتے ماں بیا رخانہ کعبے پہ خواہ کیوں لی دو ان رأیتو نویل آتی انہ زبر دخوال رازم ولا تأنا على عنقه او دد پسٹ بانے بخ پک دم چاوے ابو جہل وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا چاوے وی ابو جہل خدا سی وی اگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم بخور وی واللہ زما دم پا اللہ بانے قسمی لو فعل کچر دا کار کھڑے وی او پا ما پس راغلے وی نو لأخدته الملائکت عیانا دا اللہ ملیکو بخکار جارنی ولی دا قسم طول دنیا بوتا کاتو نیولے بے او دوی ما جملہ پیغمبر دا ذکر کرا وی دا یہود کچر دی لو تمنا والموت کچر دی مرگ غختے وی نو لماتو جميعا سوق بتنم نو پاتشوي طول بمرو ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم او خلق كميدان تراوتوي چريتا اعلان د مباهله او شجراده ميدان تبروزه چ مباهله او چ پتاو لگی چ سوق په حق دي او سوق په باطل دي پیغمبر وی قسم می دي په الله گدي راوتوي ندی بو واپس تکور واپس وکورون تراغلی وی لا یجدون اهلا ولا مالا نہ بردی پکورن کے اہلو او نہ بے مالو عرص بے مولا ختم کرے وہ خدا چی رونو واتا اللہ وی دی بروزی دی برا تمناو کی نا فتمناو الموت انو غارے مرگو ان کنتم صادقین کچری ایتا سرشتی نی ولا یتمناو نہو او چری نواری دا مرگو ابدا ہمیشہ ولا یتمناو نہو او نواری دے مرگ لرا ابدا ہمیشہ سو کدا یہود ولی لما قدمت ایدیهم و سبب داغی چڑوان دکڑی دی لاسنو رو دی حقیقتا پتر چی مونگا سکڑی دی نو زمونگا ورتلل دی و بس را گیری دل دی والله علیم بالظالمین او اللہ پور پا ظالمانو چی دنیا کی طور زندگی پا حرامو او پا کفر او پا شرک تی رکنو اللہ زنی پیچنی قلو آیا پیغمبر آئین الموت اللذی تفرون منہو بہادری ورکی اللہ تشجیع او دا لگی دا جہاد سرا تینا مرگ نا میرے گا مرا کم مرگ چھتا تینا تختی اگا بتالا مخیل را دی قل وایا پیغمبرا ان الموت اللذی تفرون منہو بیشکا مرگو آغا مرگو تفرون منہو چھتا سو تیختا کوا دا غینا تا سو تختا دا غینا فا انہو ملاقی کم یقینن دے ملاقات کن کرے تا سو سرا روز را روان را کہ تو پخپل کور کیا او کبو صورت نسا کی تیرشی ولو کنتم فی بروج مشیدہ پا مضبوط و قلاغانو کی ناس نو آقا دا چانا واپس کی گی نا ولو کنتم فی بروج مشیدہ دا دنیا بادشاو او تی اجل والا راغی دا طول دنیا بادشاو نو اللہ و تاوی دا ششی محل جوڑ کا سلیمان علیہ السلام نو دا ششی محل کی بالکل بندو صرف شکل پا کخکاری دو یو کال بگی تیر شو او داغه نسا خطل دی اگه نو بچ شوی نشیشی پا محل کی فا انهو ملاقی کن ابر سر یو دیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دکر کرده دی لنبڑی لنبڑا بانی دا ازمکی قرزو ازمکی وطوی دا ما قرز راکو لنبڑی مندک رلیس تڑیش پا یو غار بانی وردن نشو او چه سنگ وردن نشوا اول تا لقوان تا رامو کنو زمکی و تاوی دینی یا سعلب زماغ قردو نو بیه مندکنو نو حدیث کرادی زره زره شوا توتی توتی شوا زمکی نخلاس شوا فا انهو ملاقی کن ومن هاب اسباب المنایا ینل لہو اگا سوک چه دا اسبابو دا مرگ نیریگی ینل لہو ابو تورست و ان رما اسباب السماء بسلمی اگر کو اسمان تخوی د خطو لار نشته خو گدی پوڑے وګوري وږي توخی جی نو بیا هم د مرد نه بشکی ثم تردونا بیا به واپس کلی شه ال عالم الغیب والشهاده اغه ذات تا چې په دې په پټو بخکارا فینبئکم پس خبر بگی تاسو به ما کنتم تعملون پاغه سبانی چې تاسو کوي تنه بیر انسان بالتا تب حیران پاتیش دا دور زر زر لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا جسدي كل دينا قبر تمخامخ مستانا بغار سير شوي ذكا چه لقوال تير شو زواني تير شو بوداوال راغي شبيتاتيا كالي ري دنیا کی تير کرو داغي غد تير حالات وارو غد در وضع و دشبي اغا چا تياد دي اغا ملائكو لكلي دي فنبئكم بما كنتم تعملون مثل الذين حملوا التوراة صفت داغ کسانو چه بار کلشو وغیبان التوراة ثم لم يحملوها بیا دی عملو نکو پا غیبانی کمثل الحماری نمثال لدی پشان نخرده یحملو اسفارا چه بار کلیوی دیر کتابونا بئس مثل القوم اللذین بد صفت داغ کسانو کذبو بی آیات اللہ چه دروغ جن کلیو آیاتنا دا اللہ واللہ لا یهد القوم الظالمین اللہ ہدایت نکی قوم ظالمانو تا قلو آیا پیغمبر آیا ایوہ اللذین هادو او آیا اے یہودیانو اے کسانو چی تاسو زانتا یہودو آئے ان زعمتم کستاسو خیالی انکم اولیاء للہ چی یقینن تاسو دوستانی دا اللہ من دون الناس سیوا نور خلقنا فتمنو الموتانو غوارے مرک چی اللہ عزت ترکی ان کنتم صادقین کچر یہ تاسو رشتینی او بغواری ولا یتمنونہو او نغواری دا یهود مرگو ابدا همیشہ بما قدم تیدیهم پا سبب دا غچروان دکری دی لا سنو ردی واللہ علیم بالظالمین اللہ پوری بظالمانو قل او آیا پیغمبر دیتا ان الموت اللذی تفرون منہ بیشک مرگ آغا مرگ چتاسو تخت دا غینا فا انہو ملاقیکم یقینن دا مرگو ملاقات کون کرے تاسو سرا ثم تردونا الى عالم الغیب والشهاده بیا بو واپس کلی شئی حق ذات تا چپو ادے پپٹو بخکارو فینبئکم بما کنتم تعملون پس خبر بکی تاسو داغ سنچ تاسوی کوئی